una lewe kwa mlupo, ayayaya, kumbe na wewe upo, hapa ndio unakula ruswa unakata, sister du unatoa mimba utaki kuzaa, unakesha ba, nyumbani mke watoto analala njaa, ya panda unavunja nazi, unaloga wenzako asipate kazi, mbona ipo wazi, unakwenda kanisani kutafuta manzi. Mungu anakuona ukiwanga, Mungu anakuona ukidanga, hata ukienda kwa waganga, ukinitega na moja kanga, ukipiga piga mkeo, pamoja ndani unayaweka kwa mitandao, unatoa na roki za cheo, unatembea na mtoto mdogo kama mwanao. Wewe ni mchungaji na unakula kondoo, mkuwa dini msikitini unakula kitimoto, una mke una mchepuko, unalala kwa mlupo, ayayaya, kumbe na wewe upo, unapenda umbea kuliko kula, nikifanikiwa tu unafura, upende samaki unataka chura. We ni mtu gani? Unafiki, uzinzi, uongo, ulevi, baba mwenye nyumba unanyanyasa wapangaji. Mungu anakuona unayefanya dini mtaji, unaitumia madaraka kama fimbo, kisa maarufu ndio maringo, una mpenzi unasema upo single, unatumia vumbi la Kongo. Mungu anakuona ukiwanga, Mungu anakuona ukidanga, hata ukienda kwa waganga, ukinitega na moja kanga, Mungu anakuona. Wewe ni mchungaji, Mungu anakuona. Na unakula kondoo, Mungu anakuona. Kwa dini msikitini, Mungu anakuona. Unakula kitimoto, Mungu anakuona. Una mke una mchepuko, Mungu anakuona. Unalala kwa mlupo, Mungu anakuona. Ayayaya, kumbe na wewe upo, Mungu anakuona. Yo madanga ndo yamekukolea, nikitumwa nataka ya kutolea, upo Tanga unasema uko Mbeya, umenepi kwa sababu ya umbea. Mungu anakuona. Wewe ni mchungaji, Mungu anakuona. Na unakula kondoo, Mungu anakuona.